Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, piątek, 17 listopada. Jest 17. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Minimum 8 dni na odprawę czekają kierowcy tirów na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Dziś 12 dzień protestu. Uwaga na oblodzenia w północnych i południowych regionach Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia. Do 9 grudnia słoweński rząd przedłużył kontrolę na granicach z Węgrami i Chorwacją. 12 dzień protestu na polsko-ukraińskich przejściach granicznych. Kierowcy tirów muszą czekać minimum 8 dni na odprawę. Szczegóły w relacji reporterki Polskiego Radia Lublin. Na drodze krajowej nr 12 kolejka ukraińskich tirów sięga miejscowości Stołpie i wynosi 26 km. Ukraińscy kierowcy podkreślają, że warunki są bardzo trudne, a niektórzy otrzymują wsparcie z Ukrainy. Jesty, wszystko przywożę. Вот хлопці. Przyjeżdżam z Ukrainy z jedzeniem, paliwem, przywożę także papierosy. Mam trójkę dzieci i mogę wyjeżdżać z kraju. W taki sposób pomagam kierowcom. W tej kolejce stoją moi bracia. Jeden z nich czeka już ponad 7 dni. Przecież tak można zwariować. Wojewoda lubelski Lech Sprawka przekonuje, że lokalne służby robią wszystko, by zapewnić jak najlepsze warunki dla oczekujących kierowców. Nie dajmy się w tym momencie włączyć w jakąś taką narrację, że tu w ogóle nikogo los tych kierowców nie obchodzi i nie dotyczy. Jest absolutnie przeciwnie. Polscy przewoźnicy zapowiadają zaostrzenie protestu. W poniedziałek mają zablokować przejście graniczne w Medyce w województwie podkarpackim. Ina Jaśnicka, Polskie Radio Lublin. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że postanowienie o objęciu przez Włodzimierza Karpińskiego mandatu europosła nie jest decyzją polityczną. Stwierdził, że podjąłby ją w przypadku przedstawiciela każdej innej partii. Dodał, że marszałek Sejmu wykonuje w tej sprawie jedynie czynność urzędniczą. Każdy marszałek, który nie podjąłby takiej decyzji, ryzykowałby odpowiedzialność przed prokuraturą, przed Trybunałem Stanu, a ja zobowiązałem się do tego, że niezależnie od mojej pozycji politycznej będę zawsze równo traktował wszystkich i będę postępował zgodnie z prawem. Próby wmontowywania mnie teraz w jakieś opowieści o tym, że proszę bardzo, pierwsza decyzja marszałka to wypuszczanie przestępców z więzienia, są po prostu żałosne. Postanowienie marszałka Sejmu skrytykowali m.in. posłowie Suwerennej Polski. Rzecznik partii Jacek Ozdoba stwierdził, że decyzja Szymona Hołowni jest skandaliczna. Mamy dzisiaj taki bardzo smutny obraz. Z jednej strony mamy uchylanie immunitetów za laika, powtarzam, za laika, a z drugiej strony mamy ten sam immunitet, który powoduje, że osoba wychodzi z aresztu mimo to, że istnieje tak poważny materiał zgromadzony przez działania służb i oczywiście prokuratury, a sądy również potwierdzają zasadność stosowania aresztu tymczasowego. Włodzimierz Karpiński, były sekretarz w warszawskim ratuszu, jest podejrzewany o korupcję w tak zwanej aferze śmieciowej. Od lutego przebywał w areszcie, wczoraj został z niego zwolniony. W Parlamencie Europejskim zastąpi wybranego do Sejmu Krzysztofa Hetmana. Pierwsza w kolejce do objęcia mandatu była Joanna Mucha, która również wybrała pracę posłanki. Z kolei następny na liście Riad Haidar zmarł. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem dla północnych i południowych regionów Polski. Ostrzeżenia obowiązują już na południu Podkarpacia, Śląska i Małopolski. Tam zamarzać może mokry śnieg. W nocy ślisko zrobi się w kolejnych województwach, mówi synoptyk Anna Woźniak. Spodziewamy się, że przy spadku temperatury poniżej zera może dochodzić do zamarzania mokrych nawierzchni dróg i chodników właśnie w opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz w trakcie opadów śniegu. Takie ostrzeżenia będą obowiązywały w nocy dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz części województwa zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. Ostrzeżenia na północy Polski będą obowiązywały do rana, natomiast na południu do 23. Słoweński rząd przedłuża kontrolę na granicach z Węgrami i Chorwacją. Będą obowiązywały do 9 grudnia. Jak podkreśla rząd, powód to wzrost zagrożenia terrorystycznego. Choć Słowenia jest w strefie Schengen, to podobnie jak wiele krajów Unii Europejskiej niemal miesiąc temu wprowadziła kontrolę na przejściach granicznych z częścią sąsiadujących krajów. Dziś ogłoszono, że kontrole zostają przedłużone zgodnie z prawem unijnym o kolejne 20 dni. Jak napisał minister spraw wewnętrznych tego kraju Bosztian Poklukar, procedura kontroli granicznych została wznowiona ze względu na podwyższenie stopnia zagrożenia terrorystycznego na średni. Szef MSW poinformował, że od czasu wznowienia działalności przejść granicznych doszło do 52 przestępstw oraz wykrycia sporej liczby osób, które w strefie Schengen są poszukiwane. W związku z brakami w słoweńskiej policji związanej z urlopami czy zwolnieniami lekarskimi, do służby powołano mundurowych z tzw. policji pomocniczej. Słoweński rząd zapowiedział, że po 21 grudnia kontrole zostaną wydłużone o pół roku. Oznaczać to będzie, że prawie do połowy przyszłego roku swobodny wjazd do tego kraju w dowolnym miejscu z Chorwacji i Węgier nie będzie możliwy. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie bardzo duże, opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i miejscami sam śnieg. Taką pogodę mamy zaserwowaną na weekend. Od 3 do 6 stopni to dziś, a w nocy ciąg dalszy tej aury, jedynie na Suwalszczyźnie jakieś rozpogodzenia. Rano może być biało w wielu miejscach, jak się obudzimy. No i drogi, uwaga, bo będą śliskie, oblodzone, bo pojawi się marznąca mgła. W nocy na termometrach już poniżej zera i to nawet sporo, bo nawet minus 4 stopnie. Jutro na północy i na zachodzie większe przejaśnienia. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i lub śniegu, tak jak dziś. I od minus 1 do plus 6 stopni najcieplej na zachodzie. Sześć minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Ciemno całkiem za oknami, więc dobry wieczór Państwu. Witam w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. Program Trzeci Polskiego Radia. Living not for reality, just my imagination. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I Damianu Kecie. 14 minut po godzinie 17, piątkowa audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki i teraz w niej sprawa Włodzimierza Karpińskiego. Włodzimierz Karpiński wyszedł z aresztu, trafił tam, bo prokuratura zarzucała mu przestępstwo korupcyjne polegające na przyjęciu łapówki w wysokości prawie 5 milionów złotych. Niecodzienna sytuacja wzbudza spore emocje. W cieniu zwolnienia Włodzimierza Karpińskiego jest sprawa uchylenia immunitetu 4 europosłom Prawa i Sprawiedliwości. Padają pytania, czy w Unii Europejskiej panują podwójne standardy. Pytania padają też o to, jaka jest przyszłość Karpińskiego po wyjściu z aresztu. Czy już do niego nie wróci? Sprawdza to Aleksander Ziemiańczyk.

Mama Said, to był Lucas Graham. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa, 20,5 minuty po godzinie 17. Odliczamy do meczu. Polska-Czechy dziś, przypominam, na Narodowym. 3 godziny i 24 minuty i 30 sekund zostało. Akurat przejeżdżam między Czechami a Polską. Żadnych emocji, czym my się w ogóle ekscytujemy. W poniedziałek w pracy moi czescy koledzy pewnie będą się lekko podśmiechiwać. Niestety przypuszczam, że tak będzie. Ja życzę Polsce 3-1, żeby pokazała, że jest dobra drużyna, która wygrywa. O, i to rozumiem. No, przypomnę też, jeśli chcą nasi zachować szansę na bezpośredni awans, muszą wygrać. Nie wszystko zależy jednak tylko od nich. Żeby zająć miejsce dające awans, muszą liczyć również na korzystne wyniki w pozostałych spotkaniach naszej grupy. Polska-Czechy na PGE Narodowym dziś o 20.45.

Apache. Szkolenia przechodzą w amerykańskim Fort Novosel. Poinformował o tym na portalu X minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polska chce pozyskać 96 śmigłowców bojowych Apache od Amerykanów. Jak pisze minister, to najbardziej zaawansowane maszyny tego typu na świecie. Sąd nie zgodził się na wydanie listu żelaznego Sebastianowi M., podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku. W połowie września na autostradzie A1 zginęła 3-osobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko. List żelazny dałby 32-latkowi gwarancję, że na czas postępowania nie trafi do aresztu. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. W szpitalu Al-Shifa z powodu braku zasilania dla aparatury medycznej w ciągu ostatnich 48 godzin zmarły 24 osoby, informuje resort zdrowia zarządzanej przez Hamas strefy Gazy. Większość placówek medycznych w strefie nie ma już paliwa do zasilania generatorów. Co prawda izraelscy żołnierze, którzy weszli do kompleksu szpitalnego w środę nad ranem, przywieźli żywność i wodę w butelkach, ale zapasy te są zbyt małe dla wszystkich pacjentów placówki. Pełny serwis Trójki o 18. Sponsorem audycji jest Orlen. I czas na sport w Trójce. Mateusz Warjanka. Piłka nożna na początek. Przed reprezentacją Polski ostatni i najważniejszy mecz eliminacji Mistrzostw Europy. Podopieczni Michała Probierza na zakończenie zagrają w Warszawie z Czechami. Biało-czerwoni są w trudnej sytuacji, jeśli chcą marzyć o bezpośrednim awansie na Euro. Nie tylko muszą dziś wygrać, ale także liczyć na korzystne wyniki w innych spotkaniach. Między innymi na zwycięstwo Mołdawii z Czechami w poniedziałek. Probierz zapewnia, że jego podopieczni zrobią wszystko, żeby wygrać. My chcemy na pewno powalczyć o to, żeby udało się jeszcze wywalczyć normalnie bezpośredni awans, liczyć na dowód szczęścia. Nie jesteśmy uzależnieni, bo sami nie wykorzystaliśmy tego momentu wygrywając z Mołdawią, dlatego i ten mecz i następny zrobimy wszystko, żeby przygotowywać zawodników i to też nie ma czegoś takiego jak w reprezentacji, że dopiero przygotowania do następnych meczy, następnych chcemy w każdym meczu korzystać z jak najlepszych grupy zawodników, która regularnie gra i zawodników, którzy są w formie. Początek meczu o 20:45. Teraz tenis. Hiszpan Carlos Alcaraz pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 6-4 i 6-4 w meczu grupy czerwonej turnieju ATP Finals w Turynie. Obaj zawodnicy awansowali do półfinałów. Alcaraz zmierzy się z liderem światowego rankingu, Serbem Nowakiem Dżokowiciem, a rywalem Miedwiediewa będzie Włoch Jannik Sinner. I na koniec jeszcze zaglądamy na warszawski Torwar. Tam trwa prestiżowa Kawaliada, czyli największe wydarzenie jeździeckie w Polsce. W konkursie dwufazowym z rozgrywką dużej rundy drugie miejsce zajął niezwykle doświadczony Jarosław Skrzyczyński na koniu Komboj. Polak podkreśla, że był to dla niego udany start. Było bardzo dużo koni w rozgrywce, też dlatego, ponieważ przyjechało dużo bardzo dobrych zawodników. Są to zawody już wyższej rangi, trzygwiazdkowe, także może się wydawać, że parkour był łatwy, ale to wcale nie jest prawda, bo naprawdę zawodnicy ich są już na poziomie. Także dlatego już było ich aż prawie 20 koni w rozgrywce i trzeba było trochę postawić na taką szybszą jazdę. Ja mam młodego konia, którego teraz tutaj jechałem. Pierwszy raz taki konkurs tak naprawdę trzygwiazdkowy z rozgrywką szedł i zdał egzamin. Zawody w Warszawie potrwają do niedzieli. Polskie Radio jest patronem medialnym imprezy. Sponsorem audycji był Orlen. Cała Polska przykryta dzisiaj szczelnie chmurami, no i z tych chmur mamy opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i miejscami nawet w sam śnieg. No i zimno się robi, proszę Państwa. Olsztyn, Łomża, Warszawa, Lublin, wszędzie tam jeden stopień ledwie na plusie. Na zachodzie Szczecin, Poznań, Wrocław 4. Najcieplejszym miastem w Polsce w tej chwili Rzeszów, tam plus 5. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 24,5 minuty, godzina 18. Bawia mnie tchu. Przy tobie znika całe zło przez otwarte okna. przy tobie oddycham. Zapominam się na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Nie potrzebuję słów. Mówiłem ci to już. Dopłynął donikąd. To tylko słowa. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść. To wszystko mógłbym móc. Czy tobie znika całe zło przez otwarte okna? Przy tobie oddycham. Zapominam cię na chwilę. Ciebie więcej chcę. Musi mi to przejść i minąć mi miłość i inne słowa. Ci to już dopłynął do nikąd, to tylko słowa. Ciebie więcej chcę, musi mi to przejść. Miłość, miłość, to był Krzysztof Zalewski. To teraz, proszę Państwa, w popołudniowej audycji 22 minuty przed godziną 18 o miłości do gier komputerowych, bo polski rynek tego sektora wzbudza coraz większe zainteresowanie świata. Kolejne zagraniczne firmy inwestują w polskie studia tworzące gry komputerowe. Ostatnio na taki krok zdecydowali się Koreańczycy. Mimo prężnego rozwoju pojawiają się jednak pewne wyzwania. Jak wygląda aktualna sytuacja tej branży? Od ponad miliard euro. Tyle według Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu wart jest rynek gier komputerowych w Polsce. To prężnie rozwijająca się branża i coraz częściej dostrzegana przez zagranicznych inwestorów. Tak było w przypadku Koreańczyków, którzy właśnie zainwestowali w polskie studio Blank 17 milionów dolarów. To dobry znak i niedobry znak, zależy jak na to patrzeć. Mateusz Witczak, dziennikarz zajmujący się kulturą cyfrową. Zwróciłbym przede wszystkim uwagę na to, że zainwestowano w zespół, który naprawdę jest solidnie osadzony w polskim game devie. To jest studio nowe, studio, które nie ogłosiło jeszcze za dużo swoich planów, więc tutaj absolutnie nic się nie da powiedzieć. Barnaba Ziegel, szef mediów cyfrowych CD Action. Przy innego tego typu wykupieniach na pewno zawsze warto spojrzeć na to, jaka historia się potoczyła w przypadku innych studiów, które z danym podmiotem doszły do jakiegoś porozumienia, zostały wykupione, czy by nastąpił jakiś inny typ fuzji. Polskie studio stworzyli weterani tej branży. Między innymi Mateusz Kanik czy Artur Ganszyniec to osoby, które swoje doświadczenie zdobywały przy tak znanych produkcjach jak Wiedźmin czy Cyberpunk. Można o bardzo wielu zespołach w Polsce powiedzieć, że to są byli twórcy Wiedźmina, ale to są naprawdę wyjadacze z sukcesami na koncie, którzy na branży gier zjedli nie tylko własne zęby, ale i powiedziałbym nie jeden komplet sztucznych szczęk. W ostatnich latach sektor gier komputerowych mocno się rozwinął. Przychody całej branży przez 5 lat wzrosły nawet o 250%. Polski rynek produkuje gry wysokiej jakości, które spotykają się z dużym zainteresowaniem za granicą. Ignacy Święcicki, Polski Instytut Ekonomiczny. Ostatni rok może był nieco dla rynku gier trudniejszy, ale musimy pamiętać, że od 5-6 lat ten rynek dynamicznie rośnie. Ale to nie oznacza, że przed twórcami nie stoją żadne wyzwania. Mimo kolejnych premier coraz ciężej zainteresować nimi graczy. To, co się wydaje kluczowe, to znalezienie po prostu fajnego pomysłu na grę i fajnego pomysłu na sprzedanie tego ludziom, żeby oni się przekonali, że to będzie coś faktycznie interesującego. Zespoły, zwłaszcza te debiutujące, muszą sobie radzić, muszą wyszukiwać ten kapitał. I w tym mogą pomóc właśnie inwestorzy z zagranicy. Ale jest jeden szkopuł. Zdarzały się już przypadki wykupu i później marginalizowania polskich twórców. A ich zdolności są przecież niepodważalne. Nie przypominam sobie, żeby Amerykanie nucili masowo Young Leosie, Niemcy wyczekaliwali na nowego Smarzowskiego. Tak Cyberpunk, Outriders, Wiedźmin czy Dying Light to są marki globalne. To jest nasz najistotniejszy wkład w światową popkulturę. Rynkowi gier komputerowych w Polsce przyjrzał się Bartosz Bielecki. Zapraszamy do trójki za 16 minut, godzina 18, 2:27 Państwo dzwonią w kwestii meczu, no bo w jakimżby innym temacie. Czy Polska ten mecz wygra? Serce mówi, że tak, rozsądek, że nie. Życzę najlepszego naszym piłkarzom, choć pamiętajmy, że mamy też wspaniałe dyscypliny, siatkówkę, który mistrzami, piłka koszykowa, tenis. O 20:45 na Narodowym gramy z Czechami w piłkę nożną. To tak, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział.

taka konferencyjna. Tam się odbywa, teraz się rozpoczęło seminarium. No, seminarium nie byle jakie, bowiem z laureatami tegorocznej takiej nagrody specjalnej dla duetu autorów zdjęć, czyli dla Petera, którą otrzymają Peter Zeitlinger i Werner Herzog. Panowie mieli się w dwójkę stawić w Toruniu, aby odebrać jutro tę nagrodę podczas gali zamknięcia. Niestety stan zdrowia Wernera Herzoga nie pozwolił, aby dotrzeć do Torunia. Mimo wszystko teraz to seminarium trwa. Zdradzają studentom, bo właśnie studenci chodzą na takie seminaria, przede wszystkim sekrety prawdziwej kinematografii. Peter Zeitlinger stawił się tutaj w Toruniu, widziałem go na własne oczy, Werner Herzog za to na Skype'ie. Peter Zeitlinger rozpoczął to spotkanie, byłem na jego początku, udało mi się, choć tutaj opóźnienia w Toruniu to rzecz dość normalna, ale wszyscy są cierpliwi. Posłuchajmy, jak się rozpoczęło to seminarium z wielkimi reżyserami, autorami zdjęć. Dobry wieczór, panie i panowie. Good evening. Hello, Werner. I don't know. I see you already. And I hope you... For me, this 8. Yeah, Werner, I think we agreed upon that that you want to make a conversation with the audience. Yes. I spoke already so much that I don't need to talk anymore. And you are speaking the more interesting stuff. And I would open the Q&A. No i to jest ciekawy pomysł. W takim razie panowie nic nie będą mówić, będą odpowiadać na pytania. Tak samo, w tej samej formule Q&A, za chwilę, za 9 minut, spotkanie z Seanem Pennem po premierze filmu Super Power. To nie tylko takie dwa główne wydarzenia, o których państwu opowiedziałem, bo dzisiaj dużo się dzieje tutaj w Toruniu. O 19.15 premiera w Polsce filmu Napoleon, później spotkanie z Dariuszem Wolskim, który odpowiada za zdjęcia. Też dużo, powiedzmy, ale już nie będzie tak trzeba biegać. Będzie działo się jutro, gala zamknięcia i film Shame She Came to Me. Więc proszę państwa, jeżeli ktoś jeszcze nie ma planów na weekend przyjeżdżać tutaj, zapraszam do Torunia i naprawdę można i kondycję polepszyć swoją, i wiedzę kinematograficzną. Zapraszał Paweł Turski, dziękujemy bardzo. Pani mówi, miłości nie ma, że miłość to opium dla mas. A ja w pani oczach widzę poemat, widzę poemat o dwojgu nas. Widzę poemat zasnutym głową, błękitną jak pani oczy, poemat jak baśń wyjęta z ksiąg. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły momi i łudzi. Bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Bo w pani oczach obietnic moc, co zmysły momi i łudzi, bo sama pani nie wierzy w to, co o miłości mówi. Pani mi mówi, z miłością koniec, że miłość przeżytkiem, przeżytkiem już jest. A ja w pani głosie słyszę symfonię, słyszę symfonię na dwoje serc. Słyszę symfonię na smyczków sto, zagraną na czułym tonie, symfonię zmysłową tak jak noc. Bo w pani głosie jest ciepła moc,

A kiedy jest właściwie ten Black Friday? No, a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A23. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 949 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej. Black Friday w Media Expert.